Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στην ρύθμιση του ήχου. Δέσπενα καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι εκτός από την νόσο των πιθήκων, την ευλογιά των πιθήκων, υπάρχει και η νόσος των πορφυρογέννητων. Βέβαια, αυτή η νόσος δεν πλήττει τους ίδιους, πλήττει τους άλλους, τους οποίους οι πορφυρογέννητοι θεωρούν υπηκόους τους. Οι δηλώσεις στις οποίες θα αναφερθώ, οι δηλώσεις στις οποίες θα σας μεταφέρω, έγιναν σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Και έγιναν σε μία περίοδο που η ακρίβεια τσακίζει κάθε μέρα το εισόδημα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, έγιναν σε συνθήκες που η ανεργία και η ημιανεργία, γιατί μην ξεχνάτε τη μερική απασχόληση, τις άθλιες εργασιακές σχέσεις, τη μαύρη εργασία, πλήττουν κυρίως τους νέους, στους οποίους με τις δηλώσεις αυτές υποτίθεται ότι απευθύνθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός. Σημειώστε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς στην Ελλάδα, ένας στους τρεις ιδιωτικούς υπαλλήλους, δηλαδή 800.000 άνθρωποι, ζουν με μισθό 480 ευρώ μεικτά, 392 ευρώ καθαρά. Προς αυτούς απευθύνθηκε λοιπόν σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός, μιλώντας με νέους οι οποίοι συμμετέχουν στο 12ο πανόραμα επιχειρηματικότητας και σταδιοδρομίας. Ακούστε λοιπόν τώρα πώς θα σταδιοδρομήσετε. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Πρωθυπουργό, για μένα είπε, το ζήτημα δεν είναι μόνο οι δουλειές. Δουλειές δημιουργούμε, θα δημιουργούμε περισσότερες. Τι είναι? Είναι η προσδοκία και η πίστη ότι η χώρα μακροπρόθεσμα θα πάει καλά. Αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα ναι έχουμε πληθωρισμό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το κόστος ζωής, είπε ο κ. Μητσοτάκης, παραμένει πιο χαμηλό από ό,τι σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχει, όπως είπε πάντα, στην Ελλάδα ένας μηχανισμός υποστήριξης, οικογένεια, φίλοι, που κάνουν τη ζωή μας εδώ πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Ποιο είναι το συμπέρασμα όλων αυτών? Το συμπέρασμα και η προτροπή του Πρωθυπουργού προς τους νέους με τους οποίους μιλούσε είναι να βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Καταλάβατε, μουρτζούφλιδες? Δεν βλέπετε τη ζωή σας πιο σφαιρικά, πιο ολιστικά? Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, καλό θα ήταν να μπορούσε να συνειδητοποιήσει σε ποια χώρα είναι πρωθυπουργός. Βεβαίως, σε τόσα πολλά δεν ελπίζουμε, πρέπει να σας πω. Τα περιχαμηλού τώρα κόστου ζωής, πέρα από την ακρίβεια την οποία βιώνουμε καθημερινά, με αυτό τον ντουφρουτζά, ο οποίος παθαίνει, προκαλείται στους ανθρώπους την ώρα που πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, την ώρα που πηγαίνουν στο βενζινάδικο. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα είναι εξόχως προκλητικό. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι σε αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνει ό,τι συμβαίνει με τις μεγάλες συλλογικές τραγωδίες. Τι συμβαίνει με τις μεγάλες συλλογικές τραγωδίες? Είναι πολύ δύσκολο να κλάψεις. Το ίδιο συμβαίνει με τις μεγάλες συλλογικές κοροϊδίες. Δεν σε αφήνουν ούτε να εξοργιστείς. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πρωθυπουργός μας, ο αρχιάριστος δηλαδή της κυβερνήσεως, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε αρίστους, δεν γνωρίζει ότι το κόστος ζωής συνδέεται βασικά με ένα πράγμα. Με το μισθό, κύριε Πρωθυπουργέ. Με αυτό συνδέεται το κόστος ζωής. Χαμηλόν κόστος ζωής με κυρίαρχους τους μισθούς της πείνας. Ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Πρωθυπουργέ? Φτώχεια σημαίνει. Φτώχεια. Δεν υπήρχε τέτοιο τμήμα οικονομικής ανάλυσης εκεί στο Χάρβαρντ. Αλλά όλο αυτό το επανερχόμενο μαζί πάντα με το Greek Love Summer, η βοήθεια και η στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον. Εδώ είναι που επανερχόμαστε το καλό θα ήταν να γνώριζε σε ποια χώρα ζει ο κύριος Μητσοτάκης. Σε ποια χώρα, εν πάση περιπτώσει, προεδρεύει, πρωθυπουργεύει. Διότι όλη αυτή η στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον εξαντλήθηκε, κύριε Πρωθυπουργέ. Εξαντλήθηκε. Όπου υπήρχε στα χρόνια της κρίσης, πάει, πέταξε, τελείωσε. Τώρα στις οικογένειες, για να ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη, σε ποια χώρα είστε πρωθυπουργός. Τώρα στις οικογένειες αυτές της χώρας, ο ένας προσπαθεί να στηρίξει τον άλλον από αυτά που και οι δυο δεν έχουν. Καταλάβατε, κύριε Πρωθυπουργέ? Αυτά λοιπόν για τις δουλειές και για τα λεφτά που δεν είναι προτεραιότητα. Καλό θα ήταν να μην τα ξαναπείτε. Βεβαίως, ξαναλέω, δεν ελπίζουμε σε τόσα πολλά. Άλλωστε είστε ο άνθρωπος που πήγε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και μάλιστα ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να πείτε ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε μία κοινωνία χωρίς κοινωνικές ανισότητες. Μα και εμείς δεν μπορούμε να σας φανταστούμε ότι θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε μία κοινωνία χωρίς κοινωνικές ανισότητες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά λοιπόν για τις δουλειές και για τα λεφτά που δεν είναι προτεραιότητα, και αυτό θα το καταλάβετε άμα σκεφτείτε ολιστικά, διότι δεν σκέφτεστε ολιστικά και σφαιρικά όπως ο κύριος Πρωθυπουργός. Αυτά για μας που δεν σκεφτόμαστε λοιπόν έτσι ολιστικά και σφαιρικά είναι βολεμένες μπούρδες. Βολεμένες μπούρδες για άριστους που έχουν εξασφαλίσει τα προστοζήν και ακόμα περισσότερα. Αυτά λοιπόν. Να είστε, να σκέφτεστε πιο σφαιρικά και να σκέφτεστε πιο ολιστικά. Αυτό είναι το μήνυμα του κυρίου Πρωθυπουργού σήμερα, πόσο έχουμε, 23 Μάη. Σήμερα που η βενζίνη πηγαίνει στα 2,5 ευρώ. Προς τα εκεί τρέχει. Σήμερα και χτες και αύριο και κάθε μέρα που ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, παλεύει για την επιβίωση. Περί αυτού πρόκειται, κύριε αξιότιμε Πρωθυπουργέ. Λοιπόν, λέγαμε για τη βενζίνη προηγουμένως. Καταρχάς, πραγματικά, το επαναλαμβάνω, τους παρακολουθείς και δεν μπορείς ούτε να εξοργιστείς πια. Δεν μπορείς ούτε να εξοργιστείς με αυτά τα οποία λένε. Ακούσα αυτόν τον κύριο υπουργό, τον αναπληρωτή οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη. Αυτά τα οποία λέει για την ακρίβεια, για τις τιμές, για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, για τους φόρους πάνω στα καύσιμα, πάνω στην ενέργεια. Και πραγματικά, ούτε να εξοργιστείς δεν μπορείς μαζί τους. Έχουμε λοιπόν μια χώρα η οποία έχει καταστεί πρότυπο ακρίβειας παγκοσμίως. Η Ελλάδα είναι πρώτη στην αναλογία τιμής βενζίνης προς μισθό. Αυτό έχει καταφέρει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκριτική έρευνα του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είναι πρώτη στην αναλογία τιμής βενζίνης προς μισθός. Αλλά τούτοι έρχονται λοιπόν και λένε, α, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάτι σε ό,τι αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, και τούτο διότι δεν έχουμε των δημοσιονομικών χώρων. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα δημοσιονομικού χώρου ούτε για Ραφάλ, ούτε για F-35, ούτε για F-16, ούτε για να χαρίζουν ένα δισεκατομμύριο από τις ασφαλιστικές εισφορές στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Τέτοιο πρόβλημα στο δημοσιονομικό χώρο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει. Ούτε επίσης υπάρχει πρόβλημα με το δημοσιονομικό χώρο την ώρα που έχουμε οθωμανικού τύπου φορολογία στην Ελλάδα, να υπάρχει μία τάξη σε αυτή τη χώρα, η οποία είναι και πρώτη παγκοσμίως σε ό,τι αφορά το ειδικό επιχειρήν της, μιλώ για τους εφοπλιστές, οι οποίοι φορολογούνται οικειοθελώς. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα με το δημοσιονομικό χώρο. Και τι έχουν κάνει λοιπόν τώρα οι άνθρωποι, τι έχουν κάνει στη χώρα των μνημονίων, των τριών μνημονίων, των διαρκών μνημονίων. Στην αμόλυβδη βενζίνη το 2009 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ήταν 410 ευρώ και ο ΦΠΑ ήταν 19%. Ήρθαν λοιπόν το 2010, ένα χρόνο μετά, και αφού βάλανε τα μνημόνια και πήγανε τα 410 ευρώ ειδικό φόρο κατανάλωσης στα 670. Και το ΦΠΑ τον πήγανε από το 19% στο 23%. Και μετά ήρθαν οι άλλοι, που είναι και αριστεροί, και την 1η Γενάρη του 2017 πήρανε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και τον πήγανε στα 700 ευρώ τα 1000 λίτρα και το ΦΠΑ από 23% στο 24%. Και τώρα ετούτοι οι οποίοι κυβερνούν και οι οποίοι είναι κάτι διαφορετικό τάχαμε από τους προηγούμενους, που οι προηγούμενοι ήταν κάτι διαφορετικό από αυτούς, κρατάνε στα 700 ευρώ τα 1000 λίτρα και στο 24% το ΦΠΑ στα καύσιμα, στη βενζίνη. Καλά, δεν τους έχει πει κανένας, όχι στο Χάρβαρντ, αλλά στο πρώτο έτος του οικονομικού, εδώ της νομικής που έβγαλα εγώ, ότι δεν υπάρχει τομέας της οικονομικής δραστηριότητας, δεν υπάρχει τομέας της κοινωνικής δραστηριότητας που να μην επιβαρύνεται οικονομικά από την ανατίμηση των καυσίμων. Δεν τους έχει πει κανένας ότι αυτό μετακυλίεται σε κάθε δραστηριότητα, από τα προϊόντα, από τις μεταφορές, από τις μετακινήσεις, από τις επικοινωνίες. Τίποτα. Όχι βέβαια, τέτοια άγνοια οι άνθρωποι δεν έχουν. Αλλά τι άλλο έχουν το οποίο υπερκαλύπτει την λαμπρή τους γνώση? Νεοφιλελεύθερο παχυδερμισμό έχουν. Πολιτικό βέβαια, έτσι. Πήραν το πετρέλαιο κίνησης το 2009 με ειδικό φόρο κατανάλωσης 302 ευρώ στα 1000 λίτρα και ΦΠΑ 19%. Και ήρθαν το 12, όταν μας έσωζαν οικουμενικός, θυμάστε, τότε μας έσωσαν οικουμενικός, και πήγανε από τα 302 τον ειδικό φόρο στα 330 και το ΦΠΑ από το 19 στο 23. Και μετά ήρθαν οι αριστεροί, αυτοί οι οποίοι διέφεραν από τους προηγούμενους, που ήταν διαφορετικοί από τους επόμενους, και το πήρανε από 330 τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το πετρέλαιο κίνησης, και το πήγανε στα 410 και το ΦΠΑ από 23-24%. Και αυτό λοιπόν είναι που ζούμε σήμερα. Τι ζούμε σήμερα? Πηγαίνει στο βενζινάδικο και το 60% της τιμής της βενζίνης είναι φόροι. Αυτό που πληρώνουμε την ώρα που βγαίνουν οι υπουργοί τους και λένε ότι πάνε να κάνουν σαφάρι, λέει. Σαφάρι, λέει, ελέγχων στα πρατήρια. Τι είναι? Έρχονται δηλαδή αυτοί οι οποίοι προείστανται του μαυραγωρητισμού, διότι μιλάμε για κράτος μαυραγωρητή, μιλάμε για κράτος το οποίο έχει επιβάλει στις τιμές των καυσίμων το 60% της τιμής να είναι φόροι. Αυτοί λοιπόν, οι οποίοι προείστανται του μαυραγωρητισμού, πουλάνε τάχα μου κυνήγι ελέγχων. Ποιοι? Οι μαυραγωρίτες πάνε να ελέγξουν, λέει, τα πρατήρια. Λες και εκεί γίνεται ο μαυραγωρητισμός. Δεν γίνεται στις αποφάσεις των υπουργείων τους και των κυβερνήσεών τους. Την ίδια στιγμή που πουλάνε το ύφος του κυνηγού λοιπόν της εσχροκέρδειας, την ίδια ώρα παριστάνουν και τους μεγάλους κουβαρντάδες, τους κοινωνικά ευαίσθητους, που έρχονται, λέει, να δώσουν κουπόνι, λέει, καυσίμων της τάξης των 15 λεπτών. 15 λεπτά, λέει, στο λίτρο, του τέστην 13 ευρώ το μήνα, του τέστην 40 ευρώ το τρίμηνο, που από όταν τα ανακοίνωσε αυτά ο Μητσοτάκης, αυτή την κοροϊδία, αυτό το ψίχουλο, τα έχουμε πληρώσει 4 φορές επάνω, τα κουπόνια του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά δεν έχουν, λέει, τον δημοσιονομικό χώρο. Προσέξτε τώρα για ποια ληστεία μιλάμε. Εμφανίζονται την ώρα της απίστευτης ακρίβειας, των απίστευτων ανατιμήσεων και πουλάνε, ξαναλέω, κουβαρνταλίκι. Έρχονται και κοροϊδεύουν την κοινωνία με εκείνο τον τρόπο που ενισχύει τους μαυραγωρίτες. Τι έκαναν στην περίπτωση της ενέργειας? Ανακοίνωσαν μέτρα φαραωνικού μάλιστα τύπου επικοινωνιακού. Ήταν τότε που μας είπαν θα πάρετε, λέει, μέχρι 600 ευρώ για την ρήτρα, την οποία ρήτρα δεν θα την καταργήσουν, θα την αναστείλουν, που από τα 600 ευρώ θα αφαιρέσει τα προηγούμενα, που πάλι με μορφή ψίχουλων επιδοτήσεων είχαν δώσει και με εισοδηματικά κριτήρια, και πάει λέγοντας. Γιατί γίνεται όλη αυτή η ιστορία? Όλη αυτή η ιστορία γίνεται γιατί δεν θέλουν να μειώσουν τις τιμές, θέλουν να κρατήσουν τις τιμές, και στο όνομα του ότι επιδοτούν εσένα που παθαίνεις ντουφρουτζά με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, στην πραγματικότητα επιδοτούν 4 μεγαλοκεφαλαιούχους για να κρατάνε τις τιμές της ενέργειας εκεί που τις κρατάνε. Και τι είπαν? Είπαν ότι, α, ξέρετε, αυτή η παρέμβαση που κάνουμε είναι της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων. Ανοίγω παρένθεση εδώ. Από όταν άνοιξε η υπόθεση της πανδημίας και το κουβαρνταλίκι τους, μας έχουν ζαλίσει στα δισεκατομμύρια. Τη μία έχουν δώσει 40, την άλλη έχουν δώσει 44, μετά έχουν δώσει 50 και τώρα έχουν φτάσει ότι έχουν δώσει, λέει, 54 δισεκατομμύρια για τη στήριξη της οικονομίας και του ελληνικού λαού. Εάν είχαν δώσει αυτά τα 55 δισεκατομμύρια, είμαστε 10 εκατομμύρια. Ο καθένας μας θα είχε βάλει στην τσέπη του από 5.000. Έχεις πάρει 5.000, κυρία Χριστοδούλου? Δεν έχεις πάρει. Εάν ήμασταν τώρα καμιά τετραμελής οικογένεια, θα είχαμε βάλει στην κολότσεπη 20.000, αφού έχουν δώσει αυτοί 55 δισεκατομμύρια. Τα είδε κανένα σας αυτά τα λεφτά? Αν λοιπόν τα έχουν δώσει, τότε αφού εμείς δεν έχουμε πάρει φράγκο, είναι προφανές μάλλον σε ποιους τα έχουν δώσει. Εν πάση περιπτώσει, ήρθαν, λέει, και μόνο από αυτή την τελευταία παρέμβασή τους, διότι είναι και παρεμβατικοί τύποι, δώσανε, λέει, 4 δισεκατομμύρια, μάλιστα, που δεν τα είδε κανένας. Τι λένε την ίδια ώρα? Την ίδια ώρα λένε ότι δεν καταργούν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δεν καταργούν την κλεψιά δηλαδή, την κλεψιά, η οποία, ειρήστο επαρόδο, είναι και διπλάσια από το πλαφόν της αγαπημένης τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα πλαφόν, είναι 360 ευρώ το λίτρο ο ειδικός φόρος. Εδώ το έχουμε 700, διπλάσιο δηλαδή. Δεν βάζουν, λέει, χέρι στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, διότι από εκεί, λέει, προέρχονται 4 δισεκατομμύρια. Μάλιστα, 4 δισεκατομμύρια. Λες και μας τα λένε, λες και όταν τα παίρνουν αυτά τα 4 δισεκατομμύρια δεν τα παίρνουν από εμάς και δεν λείπουν από εμάς. Προέρχονται, λέει, 4 δισεκατομμύρια. Για καθίστε, ρε παιδιά. Αφού λοιπόν προέρχονται 4 δισεκατομμύρια από εκεί και αφού εσείς τάχα μου κάνατε παρέμβαση στην ενέργεια της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων, που δεν την είδε και κανείς. Λοιπόν, καταργήστε την προηγούμενη παρέμβασή σας. Μειώστε τώρα, λοιπόν, καταργήστε στην πραγματικότητα τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αν καταργήσουν σήμερα τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ στη βενζίνη, η βενζίνη που αυτή την ώρα απέναντι εδώ από το στούντιο του Real έχει 2,4, ξέρετε πόσο θα πωλείται η αμόλυβδη? 1,15 τουλάχιστον. Τόσο θα πωλείται. Ποιος είναι λοιπόν ο μαυραγωρίτης? Ποιος είναι αυτός ο λαδέμπορας ο οποίος την ίδια ώρα που ακολουθεί αυτή την πολιτική που εξοντώνει εκατομμύρια ανθρώπους και έχει αλυσιδωτές συνέπειες στον πληθωρισμό και στις αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ και αναγκάζει το 80% του ελληνικού λαού να κόβει τρόφιμα? Ποιος είναι αυτός ο οποίος κρατάει αυτή τη λαϊλασία στα επίπεδα τα οποία όλοι βιώνουμε στην καθημερινότητά μας? Βεβαίως αναγνωρίζω, αυτή η προσέγγιση η οποία σας, την οποία σας μεταφέρω, δεν έχει τα χαρακτηριστικά ούτε της σφαιρικής ούτε της ολικής προσέγγισης που θα ήθελε ο κύριος Πρωθυπουργός. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά? Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ το κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες. Την έκανα τη βόλτα στα μάτια. Και σένα το ταξίδι σου, δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Και εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Γράφει ο Χρήστος. Καλησπέρα, λέει. Καθαρός κατώτατος μισθός 612 ευρώ. Δια 25 ημερομίσθια, 25 ευρώ μεροκάματο. 8 ώρες, 3 ευρώ η ώρα. Βενζίνη, 2,30 το λίτρο σήμερα. Μισή μέρα δουλειάς, λέει, για να βγάλεις τα έξοδα χωρίς να προσθέτεις τα διόδια, μόνο για το πήγαινε έλα στη δουλειά. Εσύ έχεις το πιάτο σου. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει με τις τιμές των καυσίμων είναι αδιανόητο. Είναι τόσο αδιανόητο όσο και η κοροϊδία, η κυβερνητική. Δεν μπορούν, λέει, να παρέμβουν. Έχουμε 11 τουλάχιστον χώρες, 11 τουλάχιστον χώρες που έχουν αποφασίσει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ. Ποιες? Η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Γερμανία σήμερα ανακοίνωσε ξανά μείωση 30 λεπτά στο λίτρο, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ολλανδία. Έχουμε 8 χώρες που έχουν επιβάλει, τουλάχιστον 8, που έχουν επιβάλει ρυθμίσεις πλαφών δηλαδή στις τελικές τιμές, στις τιμές λιανικής, μεταξύ των οποίων και χώρες όχι και τόσο ισχυρότερες από την Ελλάδα, όπως είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Προς τι λοιπόν τα πανηγύρια σας για την θαλερή σας διαχείριση και την θαλερή τους οικονομία, όταν δεν μπορούν να κάνουν, όταν δεν θέλουν μάλλον να κάνουν, ό,τι κάνει η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Όσο για τα παραμύθια περί του πολέμου, λοιπόν αυτά να τα αφήσουν. Ο πόλεμος δεν ήρθε να δημιουργήσει το πρόβλημα. Ο πόλεμος ήρθε να επιτείνει το πρόβλημα. Γιατί από Γενάρη του 21 μέχρι Γενάρη του 22, η Ελστάτ τα λέει, η δική σας η Ελστάτ, η αύξηση στα καύσιμα ήταν 80% πριν τον πόλεμο. Πάμε στη τηλέφωνο και μας γραμμή. Είναι ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων, ο κύριος Ασμάτογλου, με τεράστια εμπειρία. Κύριε Ασμάτογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι είναι αυτό που ζούμε? Άκουσα το σχόλιο σας και συμφωνώ μαζί σας όσο αφορά το θέμα του πολέμου. Είναι προσχηματικό αυτό και πράγματι επιτείνει το πρόβλημα. Η κατάσταση αυτή της κερδοσκοπίας, η οποία προέρχεται από το απέξω εκτός Ελλάδος και είναι μεταξύ της διαμόρφωσης της τιμής από το αργό πετρέλαιο στο δηλισμένο προϊόν, δηλαδή από δολάρια αργού σε δολάρια δηλισμένου προϊόντος, εκεί είναι όλο το παιχνίδι που παίζεται. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί θυμόσαστε τα περασμένα χρόνια, έχει φτάσει το βαρέλι να είναι και πάνω από τα 130 δολάρια και όμως η αμόλυβδη βενζίνη δεν είχε ξεπεράσει το 1 ευρώ και 87 λεπτά χωρίς να αλλάξει ούτε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ούτε το ΦΠΑ. Άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη πίεση η οποία μας έρχεται από το εξωτερικό και πολύ σωστά είπε ο ακροατής ότι εγώ θέλω μισό μεροκάματο για βενζίνη. Θα σας μεταφέρω την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια μείωση των πωλήσεων μας, πολύ μεγάλη, ίσως και 30% θα σας πω σε καθημερινή βάση. Πολύ περισσότερο την Κυριακή, γιατί από εκεί καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Ποιος αποφασίζει να πάρει τα μάξι να πάει μια βόλτα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν το καθημερινό είναι από ανάγκη και το δέχομαι αυτό που λέει ο ακροατής μας. Αλλά επίσης πρέπει να σας πω ότι την Κυριακή είναι πολύ περισσότερο και από εκεί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δυσκολία στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή. Θα σας πω όμως ότι πράγματι αν μειωνόντουσαν οι φόροι, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ίσως και το ΦΠΑ, πράγματι θα ήταν θα είχαμε πιο θετικά στοιχεία πάνω σε αυτό. Όμως είμαστε μια χώρα η οποία βασίζεται τελικά σε αυτούς τους φόρους. Αυτό που λέγεται ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Σε σχέση με την Βουλγαρία η οποία βασίζεται στις υπηρεσίες, σε σχέση με την Πολωνία που είναι ανερχόμενη. Μισό λεπτό οικονομία, τώρα. Από την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια, πόσα είναι τα έσοδα τα οποία υπολογίζουν κατέτος από τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα? Πάρα πολλά, κύριε Μπογιόπουλε. Πάνω σε αυτό χτίζεται ο προϋπολογισμός. Πάνω στα έσοδα από τα καύσιμα, τα καπνικά και τα ποτά, σας πληροφορώ ότι χτίζεται ο προϋπολογισμός. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Λέω και λοιπόν, για να ξέρει ο κόσμος, ναι. Όταν μιλάμε για ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δεν μιλάμε μόνο για τα καύσιμα, μιλάμε συνολικά για την ενέργεια. Μιλάμε για το αλκοόλ, σωστά, για τα αλκοολούχα ποτά, για τα καπνικά προϊόντα κτλ. Σωστά το λέτε. Έτσι. Εδώ λοιπόν τώρα λένε οι ίδιοι ότι τα έσοδα τα οποία προϋπολογίζουν από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης είναι περί τα 4 δισεκατομμύρια. Έτσι. Σωστά, σωστά. Έτσι. Αξίζει να επιμερίσει κανείς πόσα είναι αυτά τα έσοδα σε ό,τι αφορά τα καύσιμα ειδικά. Και να δούμε λοιπόν τώρα, εγώ μπαίνω στη δική τους τη λογική, καταλαβαίνετε. Να μπούμε λοιπόν τώρα και να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε οικονομία, ρε παιδιά, ώστε αυτά τα 2-3 πόσα προέρχονται από τα καύσιμα να μπορέσουμε να τα κερδίσουμε από αλλού. Να πω μια σκέψη. Τα 3-4 δισεκατομμύρια που δώσαν σε 4 εταιρείες ενέργειας στο όνομα του ότι θα διατηρήσουν την κλοπή στην ενέργεια. Τόσα δεν λένε ότι δώσανε? Σωστά το λέτε. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πράγματι έτσι είναι, τόσο πολύ μεγάλα είναι τα ποσά στην ενέργεια που έχουν δοθεί. Δεν τα έχει δει κανένας όμως. Γιατί έρχεται ο λογαριασμός στη μεταμόρφωση προχτές ένα σπίτι 87 τετραγωνικά ηλικιωμένων ανθρώπων που είναι 1413 ευρώ ο λογαριασμός. Τρεις φορές επάνω. Και είναι τα λίτρα, γιατί περί λίτρων πρόκειται, όχι περί ρήτρας, είναι 1217 από τα 1413. Πράγματι το ηλεκτρικό ρεύμα έχει τριπλασιαστεί σε όλους τους τομείς. Είτε αυτό λέγεται οικιακό, είτε αυτό λέγεται επαγγελματικό. Και γι' αυτό έχουν επιβαρυνθεί και όλα αυτά τα αγαθάκια. Βέβαια, εμείς στο χώρο το δικό μας σας πληροφορώ ότι δεν έχουμε μόνο την αύξηση του ρεύματος, έχουμε και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Άρα έχουμε πολλαπλασιάσει πολύ τα έξοδά μας και επειδή τα έσοδα παραμένουν στα ίδια επίπεδα με το 2021 λόγω του πλαφών του οποίου μας έχει επιβληθεί. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε δεινή θέση. Όμως δεν λύνει το πρόβλημα αυτό. Ούτε το πλαφόν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα του, στην πηγή του, από εκεί που μας προέρχεται απ' έξω, από τους κερδοσκοπικούς σκοπούς. Εξηγήστε μου κάτι, γιατί μπήκα στη διαδικασία. Όμως, κύριε Μπογιόπουλε, επιτρέψτε μου παρακαλώ κάτι και θα σας πω ό,τι θέλετε. Σημασία έχει ότι αν δώσουν αυτό το οποίο το έχουμε προτείνει και το ξέρετε και μαζί το έχουμε πει και το έχουμε πει για πολλωστή φορά, μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης ή του ΦΠΑ. Βλέπε Βόρειο Αιγαίο τα νησιά, το οποίο έχουν 17% αντί για 24%, έρχονται περίπου να βγάζουν τη μέση τιμή με τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θετικό στοιχείο όσο αφορά τη μείωση του ΦΠΑ και όχι τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που αν θέλετε δεν είναι και απόλυτη δέσμευση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όμως εγώ θα πω, επειδή βασίζεται εκεί πάνω, ας κόψουμε λίγο το ΦΠΑ λόγω του υψηλού της τιμής. Γιατί ήταν άλλος ο ΦΠΑ στο 1,5 ευρώ και άλλος σήμερα στο 2,20. Άρα λοιπόν εισπράττει το κράτος. Έρχεται βέβαια και καλύπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει μειωθεί η δουλειά. Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρων σε ποσότητα επάνω, ενώ το ΦΠΑ είναι ποσοστιαίο. Άρα λοιπόν λόγω του υψηλού της τιμής έχουμε υπερέσοδο από το ΦΠΑ. Κύριε Σμάδουγλου, Όλοι ξέρουμε ότι ένας από τους σημαντικότερους νόμους κάθε χρόνο είναι ο προϋπολογισμός. Εμφανίζονται λοιπόν σε συνθήκες πανδημίας, σε συνθήκες κρίσης, σε συνθήκες οικονομικής αιμορραγίας και ψηφίζουν ένα προϋπολογισμό που θέλει το 2022 να πάρει από τους έμεσους φόρους 4 δισεκατομμύρια παραπάνω. 4 δισεκατομμύρια παραπάνω, που τα δύο από αυτά είναι ΦΠΑ. Ορίστε, να τα λεφτά. Δεν μπορείς όμως ας μην πάρουν παραπάνω λοιπόν. Ας μην πάρουν παραπάνω. Και ας κόψουν αυτά τα προϋπολογιστέντα από εκεί που η επιβάρυνση μετακυλίεται πια στο τελευταίο προϊόν. Σωστά. Συμφωνώ μαζί σας. Θα μας τρελάνουν δηλαδή τώρα. Συμφωνώ. Πρέπει να βγάλουμε το Harvard για να ξέρουμε απλή αριθμητική. Βέβαια, σε αυτό που λέει η κυβέρνηση σήμερα είναι ότι θα διατηρήσει την επιδοματική πολιτική. Όπως παραδείγματος χάρη το επίδομα βενζίνης, αυτά τα 45 ευρώ, το επαναλάβει και πάλι. Και βέβαια θα σας πω το εξής, ότι πιθανότατα να παρατείνει και την επιδότηση αυτή η οποία υπάρχει στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο πετρέλαιο κίνησης έχει επιδοτηθεί στη βάση του κατά 15 λεπτά. Μα το ξέρετε όμως. Πολύ μεγάλη ανάσα. Το ξέρετε όμως ότι. Το ξέρετε καλύτερα από τους άλλους. Γιατί εσείς το ζείτε επί του πεδίου. Ότι αυτό που αποκαλούν επιδοματική πολιτική είναι τελικά επίδομα στην κερδοσκοπία, γιατί διατηρείται η τιμή εκεί που διατηρείται. Όσο περισσότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης έχουμε, όσο υψηλότερους φόρους έχουμε, γενικά φόρους, να ξέρετε ότι υπάρχει δόλος. Ερώτηση. Έψαχα τα στοιχεία, τα δικά σας στοιχεία της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών. Και βλέπω λοιπόν. Μάρτιος του 22. Βαρέλι. 129 ευρώ. 1,99 στην Αντλία. Μάιος του 22. Έτσι. 108 το βαρέλι, δηλαδή 21 ευρώ κάτω. Η τιμή όμως στην Αντλία 2,41 από 199. Έτσι. Καταλαβαίνω. Εδώ κάποιος υπάρχει κλέφτης, κάποιος κλέβει εδώ. Έτσι ακριβώς, και σας το είπα στην αρχή της συζήτησής μας και σας λέω το εξής. Θυμόσαστε ποτέ εσείς να ήταν το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν ίσια με τη βενζίνη? Είχε πολύ μεγάλη απόσταση. Παρόλο ότι δεν άλλαξε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου που είναι μισός της βενζίνης, παρόλο ότι δεν άλλαξε το ΦΠΑ, δυστυχώς έφτασε σε τόσο υψηλά επίπεδα. Γιατί υπάρχουν τα κερδοσκοπικά παιχνίδια τα οποία είναι, σας το ξαναλέω, εκτός Ελλάδος, την τελική διαμόρφωση της τιμής μεταξύ αργού πετρελαίου Brent και διυλισμένου προϊόντος για τις χώρες της Νοτιού Ευρώπης και ειδικότερα της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι η Ιταλία και η Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε εμείς τόσο πολύ μεγάλο υψηλό και βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση, αν θέλετε, σε τιμές, ή το πολύ στην τρίτη κατά περίπτωση ανά ημέρες. Έτσι, και βέβαια η Ιταλία, που η οποία έχει μεγάλη παραγωγή, βιομηχανική παραγωγή, εξαγωγές, βεβαίως έχει τη δυνατότητα και μειώνει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ελαφρύνει τους πολίτες, τους Ιταλούς. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, διότι βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση που βρισκόμαστε. Ναι, επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι δεν είναι ότι δεν μπορεί, είναι ότι δεν θέλει. Γιατί τα Ραφάλ μπορούμε να τα παίρνουμε και τα F-35 μπορούμε να τα παραγγέλνουμε, χωρίς εδώ να ταλαιπωρούμαστε με το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Ναι. Έτσι. Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι, είναι ένα θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ καλά. Για τη φιλοξενία σας. Καλό απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, χτες συμπληρώθηκαν 59 χρόνια. Ήταν 22 Μάη του 1963. Εκείνη την ημέρα, ένα μήνα μετά την πρώτη μαραθώνια πορεία ειρήνης, που η κυβέρνηση Καραμαλή την είχε απαγορεύσει και κατά τη διάρκεια της ο Λαμπράκης είχε χτυπηθεί από χωροφύλακες και είχε απαχθεί από ασφαλίτες, η Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη είχε οργανώσει στην Θεσσαλονίκη εκδήλωση. Ο μιλητής ήταν ο βουλευτής αριστεράς, ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Η εκδήλωση είχε οριστεί για τις 7.30 το απόγευμα. Γύρω από το χώρο της εκδήλωσης, η τρομοκρατία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Τραμπούκι και αστυνομία προσπαθούσαν με όλους τους τρόπους να ματαιώσουν την εκδήλωση. Η ώρα είχε πάει 8 και 20 το απόγευμα. Ο Λαμπράκης ξεκινάει από το ξενοδοχείο που διέμενε για να φτάσει στο χώρο της εκδήλωσης. Στη διαδρομή, μια απόσταση όχι μεγαλύτερη από 80 μέτρα, δέχεται την πρώτη επίθεση από παρακρατικούς. Οι χωροφύλακες απλώς παρακολουθούν. Ο βουλευτής μπαίνει στο χώρο της εκδήλωσης, παρακρατικοί και τραμπούκοι λιθοβολούν το χώρο της συγκέντρωσης, η αστυνομία απλώς παρακολουθεί. Ο Λαμπράκης διακόπτει την ομιλία του, καταγγέλει ευθέως σχέδιο δολοφονικής απόπειρας εναντίον του, καθιστά υπεύθυνη την κυβέρνηση και τις αρχές, η αστυνομία απλώς παρακολουθεί. Η ώρα έχει πάει 10 και 4 το βράδυ. Ο Λαμπράκης κατεβαίνει από την αίθουσα της συγκέντρωσης. Η κυκλοφορία στο δρόμο έχει απαγορευτεί. Παντού βρίσκονται ασφαλίτες και χωροφύλακες. Ο Λαμπράκης κινείται προς το ξενοδοχείο. Παναλαμβάνω, η απόσταση περίπου 80 μέτρα. Σε απόσταση 8 μέτρων από το βουλευτή ακούγεται το μαρσάρισμα της μοτοσικλέτας. Ο οδηγός του τρίκυκλου, με σκεπασμένο τον αριθμό, πέφτει πάνω στο Λαμπράκι. Ο συνεργός του στην καρότσα χτυπάει το Λαμπράκι στο κεφάλι. Τον ρίχνουν στην άσφαλτο. Στο σημείο ακριβώς εκείνο σχηματίζεται μία λίμνη αίματος, ανάμεικτη, όπως λέει η έκθεση, με εγκεφαλικά υγρά. Για το ρόλο του κράτους σε ό,τι αφορά εκείνο το περίφημο «ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο» που ακολούθησε, στο ερώτημα «με ποιου τις πλάτες» έδρασε το δολοφονικό παρακράτος με τους εκατοντάδες τραμπούκους του εκείνο το βράδυ, αρκεί τούτο το στοιχείο. Η δολοφονία Λαμπράκη συνετελέστη παρόντων 180 ανδρών και αξιωματικών της χωροφυλακής και της αστυνομίας, με επικεφαλής τον επιθεωρητή χωροφυλακής στρατηγό Μίτσου, με παρόντα τον διευθυντή της αστυνομίας τον Καμουτσή, με παρόντα τον υποδιευθυντή της αστυνομίας τον Διαμαντόπουλο, με παρόντα τον διοικητή εθνικής ασφάλειας τον Δόλκα και με παρόντες τους υπομοιράρχους Καπελώνη και Κατσούλη. Η μάχη που έδωσε ο Λαμπράκης στην εντατική κράτησε 5 μέρες. Ήταν μια άνηση μάχη. Τα ξημερώματα στις 27 του Μάη του 1963, ο υφηγητής της ιατρικής, ο πρωταθλητής του Στίβους, ο μάρτυρας της ειρήνης και της δημοκρατίας, ο βουλευτής της αριστεράς, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, αφήνει την τελευταία του πνοή. Η πολιτική αυτουργή εκείνου του ιδεχθούς εγκλήματος ουδέποτε τιμωρήθηκαν. Όσο για τους φυσικούς αυτούργους της δολοφονίας, αυτοί αποφυλακίστηκαν επί χούντας. Για να σκοτώσουν τα παιδιά, μα είναι.

Καλησπέρα κύριε Παγιόπουλε. Έχουμε τον κορονοϊό. Είχαμε αυτή την περίπτωση υπατήτηδας που αφορούσε κυρίως τα παιδιά. Έχουμε τώρα αυτή την ιστορία με την νόσο, την ευλογιά των πιθήκων. Τι γίνεται, έχουμε ξεχασμένες αρρώστιες που επιστρέφουν, κύριε καθηγητά? Το λέω γιατί είχαμε και ένα περιστατικό που διαγνώστηκε, περιστατικό λέπρα στο Αττικό της προάλλες. Τι γίνεται? Κύριε Μπογιόπουλε, έχετε δίκιο, ζούμε την εποχή των εκπλήξεων στην ιατρική, δυστυχώς. Έχουμε αυτό, δεν θα λέγω την επιδημία σε όλες αυτές, η COVID-19 είναι πανδημία, φυσικά το ξέρετε που είναι δεδομένο. Τα υπόλοιπα δεν θα έλεγα ότι είναι επιδημία, τουλάχιστον δεν έχουν πάρει ακόμα επιδημικές διαστάσεις. Είναι όμως αναδυόμενα θέματα υγειονομικά, είναι αναδυόμενες προκλήσεις για την υγεία, γιατί είναι ενδυνάμει καταστάσεις οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν. Ήταν πολύ ενδυμικά νοσήματα στην Αφρική, τουλάχιστον η περίφημη αυτή ευλογιά των πιθήκων όπως περιγράφεται. Για τις παθήτητες δεν έχουμε δεδομένα ακόμα. Πιθανώς να υπάρχει μια υιογενής συσχέτιση με τους αδενοϊούς. Είναι υπομελέτη, έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση, δεν φαίνεται να εξελιχθεί άσχημα. Εδώ έχουμε ένα καινούριο νόσημα όμως, το οποίο ήταν καθαρά ενδυμικό στην Αφρική. Μην ξεχνάμε ότι πολλά νοσήματα ξεκίνησαν από εκεί, όπως ο Εμπόλα, όπως το AIDS το 1981. Ξεκίνησε λοιπόν από την κεντρική Δυτική Αφρική, ενδυμούσε εκεί πέρα, υπήρχαν κρούσματα και την τελευταία δεκαετία, όμως δεν είχε περάσει τα σύνορα της Αφρικής. Υπήρχαν κάποια κρούσματα το 18 που είχαν εντοπιστεί στο Ισραήλ, νομίζω και στον Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είχε χαθεί έκτοτε. Και τώρα έχουμε δυστυχώς αυτή τη δυναμική επέκταση των κρούσματων, που δεν είναι πολλά προς το παρόν, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε κάποιο βαθμό, βέβαια. Δεν νομίζω θα καταντήσει πανδημία, αλλά σίγουρα θα υπάρξει προβληματισμός. Και καθηγητά, να ρωτήσω, αυτά τα φαινόμενα σχετίζονται με τους όρους ζωής των ανθρώπων? Όλα σχετίζονται με τους όρους ζωής, κύριε Μπογιόπουλε. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξεκόψουμε την εμφάνιση τέτοιων νόσων, νοσημάτων από διαφοροποίηση των συνθηκών διαβίωσης, τη σχέση μας με το ζωικό βασίλειο, την κατανάλωση εξωτικών τροφών, κρέατος, την μεγάλη ανάγκη στις ζωικές πρωτεΐνες, την κλιματική αλλαγή. Έχουμε μιλήσει και άλλοτε, νομίζω, μαζί. Mm-hmm. Και μιλήσαμε για τη σχέση της κλιματικής αλλαγής και της αλλαγής στην ατμόσφαιρα με την πανδημία COVID, για παράδειγμα. Ο συγχρονισμός που υπάρχει, όλα αυτά υπάρχει σχέση. Και στις πανδημίες, οι πανδημίες δεν ελέγχονται μόνο με καθαρά υγειονομικά μέτρα, αλλά και με μέτρα που αφορούν όλα τα παραπάνω που είπαμε. Ακόμα και οικονομικά δεδομένα, οικονομικές παραμέτρους, που η ανισότητα που υπάρχει μεταξύ των χωρών, η διάθεση των εμβολίων, η διάθεση φαρμακευτικών παρεμβάσεων που δεν είναι ομοιογενείς παντού. Και, για παράδειγμα, θα σας πω ότι μέχρι τώρα καταλάβαμε με την πανδημία COVID-19 και πιθανώς και με τα επόμενα που έρχονται, ότι το να στηρίζεις, ας πούμε, τις οικονομικά ευάλωτες χώρες δεν είναι μόνο θέμα αλληλεγγύης που πρέπει να υπάρχει. Έχει και έναν ορισμένο βαθμό ιδιοτέλειας, ναι. Ακριβώς. Έχει και την αυτοπροστασία, να μην την πω ιδιοτέλεια, αλλά πρακτικά είναι και ιδιοτέλεια. Δηλαδή προστατεύουμε και τους εαυτούς μας, δείχνοντας αλληλεγγύη προς τους τρίτους. Εντάξει, υπάρχουν και θέματα καθαρά υγειονομικά, ιατρικά, μεταλλάξεις που μπορεί να συμβούν, οτιδήποτε άλλο, αλλά οπωσδήποτε όλα αυτά είναι ένας ενιαίος κύκλος. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το συγκεκριμένο που έχουμε μπροστά μας, την ευλογιά των πιθήκων, από όσο γνωρίζω το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, το Ευρωπαϊκό, εξέδωσε μια ανακοίνωση. Μιλάμε για 84-85 περιστατικά ήδη στην Ευρώπη. Τι πρέπει να έχουμε στο νου μας, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, είναι θέματα τα οποία προς το παρόν αφορούν τις αρχές, τις κεντρικές αρχές, τις αρχές δημόσιας υγείας, την ενημέρωση από το Υπουργείο, από το ΝΕΟΔΙ και από όλα αυτά τα βασικά όργανα για την πολιτεία. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για πολύ στενή επιτήρηση, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε την κορφή του παγόβουνου, βλέπουμε τα κρούσματα τα οποία έχουν κυρίως δραματικά εξανθήματα και προφανώς δείχνουν την εικόνα της νόσου, αλλά πίσω από αυτό μπορεί να κρύβονται συντοματικές περιπτώσεις ή περιπτώσεις συμπτωματολογίες, και για να έχουμε την εικόνα τη συνολική θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία επιτήρησης. Το έχουμε μάθει αυτό με το COVID. Έχουμε έτοιμα εργαλεία επιτήρησης και νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να πάρουμε την εικόνα. Και εξάλλου και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τα μεγάλα κέντρα, το CDC, το ECDC κλπ. Αυτή τη στιγμή ζητούν γρήγορση. Ζητούν δηλαδή επιτήρηση, διαγνωστικά εργαλεία, ώστε να έχουμε γρήγορα διάγνωση, να μπορούμε και να εκτιμήσουμε την έκταση της νόσου, αλλά και κυρίως το βασικό σε αυτή την νόσο είναι να περιορίσουμε τα κρούσματα, να υπάρξει απομόνωση, ώστε να μην έχουμε μετάδοση σε μια αλυσίδα στενών επαφών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν χρειάζεται επιτήρηση, μεγάλη προσοχή από τους γιατρούς. Δηλαδή, ξέρετε ότι πολλά από αυτά μπορεί να εμφανιστούν με ένα εξάρτημα που το έχουμε ξαναδεί, με συμπτώματα γρήπου, συνδρομής, ας πούμε. Πρέπει λοιπόν και οι γιατροί της πρωτοβάθμιας και οι νοσοκομείοι και γενικά το ιατρικό, το ιατροσωτικό προσωπικό να είναι σε γρήγορα αυτή την εποχή για πιθανά κρούσματα να τα παραπέμπουν και για τη διάγνωση και για την αναγκαία απομόνωση. Όπως έγινε με το περιστατικό, το οποίο φυσικά εξελίχθηκε διαφορετικά, ήταν ανεμογλωγιά, αλλά η διαδικασία πρέπει να είναι προσεκτική. Τα κύρια συμπτώματα είναι προφανές αυτό το οποίο ταράζει και το μάτι, έτσι, αυτά τα δερματικά εξανθήματα, αλλά μιλάμε για πυρετούς, πονοκεφάλους, αυτά τα γνωστά, κόπωση, μυϊκή πόνη και τα συναφή. Ναι, όπως τα λέτε, μετά από ένα χρόνο επόασης που κυμαίνεται, γύρω στις 5 με 20 μέρες, μετά εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα που είναι τα συμπτώματα μιας κοινής υιογενούς λίμωξης. Πυρετός, κακουχία, πονοκέφαλος, που εξελίσσεται μέρα με τη μέρα στην εμφάνιση ενός εξανθήματος, το οποίο στην αρχή ξεκινάει σαν από το εξάνθημα, αλλά κάθε δεύτερη μέρα εξελίσσεται σε φυσαλίδες, φλίκτενες, σε θελκίδες, δηλαδή αυτό που έχετε δει σε φωτογραφίες, αυτές οι φουσκάλες οι οποίες σπάνε στο τέλος και δημιουργεί ένα μικρό έλκος. Αυτή είναι η πορεία της νόσου, της πλήρους εμφάνισης των συμπτωμάτων, και φυσικά η φάση αυτή της παρουσίας συμπτωμάτων από το αναπνευστικό και τη μεταδίδεται και με τα σταγονίδια, αλλά κυρίως των δερματικών βλαβών που μέσω πολύ στενής επαφής μπορεί να μεταδοθούν, είναι η φάση που μεταδίδει την νόσο στις πολύ κοντινές επαφές. Έχει μικρότερη μεταδοτικότητα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ο τρόπος με τον οποίο κολλάνε οι άνθρωποι, έχουμε συνηθίσει πια αυτό τον ρυθμό μεταδοτικότητας με το του κορονοϊού, είναι μάλλον όχι τόσο συχνός ο τρόπος, όχι τόσο έντονος ο ρυθμός της μετάδοσης. Ακριβώς, όπως τα λέτε. Υπάρχει μετάδοση και με σταγονίδια από το αναπνευστικό, αλλά κυρίως με την επαφή μέσω του εξανθήματος, άμεση επαφή ή και έμεση μέσω κλινοσκεπασμάτων, υλικών που ήταν σε επαφή με πάσχοντα κλπ. Και εκεί θέλει προσοχή. Αλλά ενώ, ας πούμε, αυτό το περίφημο Armageddon, δηλαδή ένας με COVID μεταδίδει την νόσο σε άλλους 5 τουλάχιστον έως 8 ανάλογα με το στέλεχος, εδώ πέρα είναι κάτω από ένα. Δηλαδή, ένας μεταδίδει σε έναν ή και λιγότερους. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να δημιουργηθεί μια πανδημική κατάσταση, γιατί η αλυσίδα μετάδοση είναι πολύ μικρότερη από ό,τι είναι στην COVID-19 ή στην ηλαρά ή άλλες τέτοιες μεταδοτικές μελισματικές νόσους. Υπάρχει αυτό το θετικό για την νόσο αυτή, αλλά χρειάζεται, ξαναλέω, μεγάλη προσοχή, γιατί είναι μια εξανθηματική νόσο που μπορεί να μπερδεύεται με άλλα εξανθηματικά νοσήματα και θέλει ιδιαίτερη επιτήρηση. Ο κίνδυνος να επιφέρει απώλεια ζωής. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Δεν μπορεί κανείς να απαντήσει με βεβαιότητα. Έχουμε στοιχεία από την Αφρική κυρίως. Υπάρχουν βέβαια δύο σειρές, δύο στελέχη, δύο παραλλαγές της κεντρικής και της δυτικής Αφρικής. Αυτό που είναι σε εμάς είναι μάλλον της δυτικής Αφρικής το στέλεχος, από ό,τι έχουμε δει με γονιδιωματική διαδικασία, το οποίο έχει μια θνητότητα χαμηλότερη. Γενικώς αναφέρεται στην Αφρική, επαναλαμβάνω, μια θνητότητα που κυμαίνεται από 1 έως 10%, 12%, αλλά αφορά τον πληθυσμό που, ξέρετε, δεν είναι ακριβώς αντίστοιχος με το δυτικό κόσμο, γιατί και η περίθαλψη εκεί είναι πολυματική, η γενικότερη θρέψη, η κατάσταση που είναι ο κόσμος είναι σαφώς υπολείπεται, γι' αυτό λέγαμε για τις ανισότητες που υπάρχουν και στην αρχή της συζήτησής μας. Επομένως, στοιχεία σε αυτή δεν έχουμε. Φαίνεται να είναι κάτι μεταξύ 1 και 10%. Μπορεί στο δυτικό κόσμο, με τις συνθήκες περίθαλψης που μάλλον είναι καλύτερες, να είναι χαμηλότερη. Και περιμένουμε φυσικά την. Εάν η νόσος παραμείνει, τα πράγματα χειροτερέψουν, την δημιουργία εμβολίων και εδώ ή και φαρμάκων αντιγυϊκών που είναι στη φαρέτρα μας. Υπάρχουν ήδη σε δοκιμές και μπορεί να είναι και αποτελεσματικά. Κάπου το άκουσα, ομολογώ δεν το κατάλαβα καλά, γι' αυτό το ρωτάω. Υπάρχει θέμα μετάδοσης αυτής της ασθένειας στα κατοικίδια? Υπάρχει μετάδοση από. Κοιτάξτε, η πίστη και η πίστη που συνοχοποιούμε πρακτικά είναι κάτι σαν τους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι διάμεση φόρη της νόσου. Η πρωτογενής πηγή είναι μάλλον τα τροκτικά, ρουραίοι, ποτίκια, η σκιούρη μπορεί να είναι. Εκεί υπάρχει η κυκλοφορία της νόσου και από εκεί μεταδίδεται και σε άλλα ζώα. Πραγματικά μπορεί να μεταδοθεί και σε άλλα ζώα. Ακόμα και σε κατοικίδια έχει αναφερθεί μετάδοση από πάσχοντα, άλλα πάσχοντα ζώα που είναι οι φορείς. Επομένως, υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Ακόμα βέβαια δεν έχουμε στοιχεία σαφή. Είναι στη ζωοανθρωπονόσους, υπάρχει και αυτή η διαδικασία. Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με, επειδή η ευλογιά είναι μια ασθένεια η οποία θεωρείται ότι έχει αντιμετωπιστεί από την ανθρωπότητα. Έτσι, ήδη από το 1980 θεωρείται ότι έχουμε τελειώσει με αυτό το πρόβλημα. Μιλάμε για την κλασική ευλογιά. Ναι. Εμβόλιο γίνεται, δηλαδή σε αυτό το μεσοδιάστημα των 40 χρόνων από τότε που κηρύχτηκε ως μια ασθένεια με την οποία έχουμε, την έχουμε αντιμετωπίσει, εμβόλιο γινόταν, γίνεται ή το έχουμε στις αποθήκες μας, εν πάση περιπτώσει, όταν χρειαστεί? Ναι, κύριε Μπογιόπουλη, πολύ ωραία το είπατε. Η ευλογιά, η κλασική ευλογιά, πώς την ξέρουμε, με τα βαριά εξαρτήματα και τη θνητότητα, θεωρείται νόσος η οποία έχει εξαφανιστεί από τον πλανήτη από τις αρχές του 80. Έχουν, παντού δηλαδή. Έχει σταματήσει ο εμβολιασμός, ο δαμαλισμός, αυτό το, η βατσίνα που έχουμε με την ουλή στα χέρια μας. Έχει σταματήσει στις αρχές της δεκαετίας του 70 στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ. Το 72 νομίζω στις ΗΠΑ. Οπότε οι νεότερες γενιές, κάτω των 50, δεν έχουν κάνει αυτό το εμβόλιο. Οι υπόλοιποι το έχουμε κάνει, οι μεγαλύτεροι. Και αυτό φαίνεται ότι δίνει μια προστασία, δίνει μια σημαντική προστασία και από αυτό το νέο της ευλογίας των παιδιών. Δηλαδή αυτοί που είναι ήδη εμβολιασμένοι άνω των 50 που είχαν κάνει το βασικό εμβολιασμό για την ευλογία, προστατεύονται σε ένα σημαντικό βαθμό και για την πνευματική μετάδοση, μάλλον έτσι, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, γιατί εξελίσσεται η γνώση μας, και για τη βαρύτητα της νόσου. Δεν μπορεί να είναι πιο χρήση σε εντοματολογία. Απ' την άλλη όμως, επειδή εξαφανίστηκε η νόσο, σταματήσανε και τα εμβόλια, έρχεται αυτό το ιός αυτός της ευλογίας των πιστικών, όπως λέγεται, έρχεται να γεμίσει ένα κενό που δημιουργήθηκε σε ένα κόσμο που δεν έχει την ανοσία που είχε παλιότερα λόγω μη έκθεση. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε αυτή τη φάση. Αυτό το εμβόλιο της ευλογίας για το οποίο μιλάμε είναι άπαξ, έτσι. Γινόταν μία φορά και ήταν φόρου ζωής, έτσι δεν είναι? Ναι, κρατάει ανοσία, ναι. Πείτε μου κάτι, επειδή για να λήξουμε τουλάχιστον, γιατί ξέρετε, θα το έχετε παρακολουθήσει καλύτερα από μένα, έχουμε ξεκινήσει πάλι διάφορα σενάρια, ότι μας το φέρανε τούτο εδώ τώρα πάλι η Νεφελήμ, η Ελοχήμ, ότι μπορεί να σχετίζεται με τα εμβόλια για τον κορονοϊό. Να το λήξουμε επιστημονικά. Ευχαριστώ, κύριε Μπογιόπ, να το λήξουμε μαζί. Αυτό ξεκινήσατε να το λύνετε εσείς. Να συνεχίσω λέγοντας δύο-τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι έχει φανεί μέχρι το δεδομένο ότι δεν πρόκειται για ένα μεταλλαγμένο στέλεχος. Είναι το στέλεχος που επικρατούσε στη Δυτική Αφρική. Άρα το ένα θέμα είναι ότι δεν δημιουργήθηκε ένα καινούριο στέλεχος σε εργαστήριο αλλαγμένο, το πειραγμένο τέλος πάντων. Το δεύτερο είναι ότι υπήρχε, κυκλοφορούσε ο ιός. Ήταν στην Δυτική Αφρική, την Κεντρική Αφρική, υπήρχαν κρούσματα, υπήρχαν και κάποια λίγα, πολύ λίγα. Τον υπόλοιπο κόσμο που σας είπα και πριν. Και να σας πω και κάτι, είναι αλήθεια ότι υπάρχει το σενάριο της βιοτρομοκρατίας. Υπάρχουν αυτά τα σενάρια της βιοτρομοκρατίας, όχι όμως αυτό που τα εννοείς εσείς, τα εμβόλια δεν φταίνει σε τίποτα φυσικά για τον COVID, ούτε ο COVID προκάλεσε κάτι τέτοιο. Ο COVID, το μόνο που μπορεί να το σχετίσει κανείς είναι ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων που υπήρξαν, η διασπορά κάποιων κρουσμάτων που εμφανίστηκαν το 2017-2018 από την Αφρική μπορεί να περιορίστηκε και να. Υπήρχε μια μικρή διασπορά που φάνηκε τώρα με το άνοιγμα που λέμε. Αλλά με κανένα τρόπο δεν είχε. Και η βιοτρομοκρατία λοιπόν υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και δυνατότητες παραγωγής εμβολίων για την ευλογιά. Γιατί ο ιός ευλογιάς θεωρείται ένα από τα όπλα βιοτρομοκρατίας. Σε περιπτώσεις πολέμου, βιολογικού πολέμου, χημικού πολέμου και όπως άλλο θέλετε, πέστε το. Και αν θέλει κάποιος να δημιουργήσει ένα τέτοιο όπλο για οτιδήποτε λόγο, τρομοκρατία, πόλεμο, ιστορίες, μάλλον θα διάλεγε κάτι το οποίο είναι πολύ πιο μεταδοτικό από ένα ιό που μεταδίδεται με την πολύ στενή επαφή ή με σεξουαλική οδό, αν υπάρχει αυτό που φαίνεται να συζητιέται στον ιό αυτό. Επομένως δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια. Κατά πάσα πιθανότητα, όσο μπορεί και να το πει, καταλαβαίνετε, αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο με το δεδομένο ότι ο ιός είναι υπήρχε, υπάρχει, είναι από το 50-58 που πρώτο εμφανίστηκε και υπήρχε σε πολύ αραιά και σποραδικά κρούσματα. Ελπίζω να περιοριστεί η νόσος. Δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλος έτσι, πανικός και τρόμος για το θέμα. Αυτό καλό συζητιέται, ο κόσμος να ακούει, να ξέρει τι υπάρχει, να ξέρει τι πρέπει να κάνουμε όλοι για να μην έχουμε στο μέλλον τέτοιου είδους πανδημίες, αλλά προς το παρόν θέλει επιτήρηση και μεγάλη προσοχή. Με τούτα και με εκείνα και κλείνω και να μην σας κρατάω και σας κουράζω άλλο. Με τούτα και με εκείνα, κύριε καθηγητά, η μάσκα πια είναι το απαραίτητο αξεσουάρ? Είναι να ένα υπάρχει απολύτιμο αξεσουάρ, έτσι. Είναι ένα πολύτιμο αξεσουάρ, μας έχει βοηθήσει πολύ αυτά τα χρόνια. Σίγουρα είναι προβληματικό. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τόσο ευχάριστο να κυκλοφορεί κανείς με μια μάσκα. Είναι όμως, ήταν πολύ χρήσιμο, παραμένει χρήσιμο σε κλειστούς χώρους όπως τα νοσοκομεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ. Και ακριβώς η διαδικασία που ίσχυσε για τον COVID, για την προφύλαξη, ισχύει και για τον ιό αυτό. Δηλαδή, είναι πρόσφατο η μετάδοση, γίνει των χεριών, μάσκα, αποστάσεις κλπ. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι ακόμα COVID, η προστασία μας από τον COVID, να λήξει για το θέμα αυτό όσο μπορούμε νωρίτερα με εμβόλια κλπ. Και βέβαια, ξέρουμε πια τα μέτρα προστασίας μας για τέτοια νοσήματα. Ελπίζω να μην χρειαστεί μια μαζική τέτοια κατάσταση για την νόσο αυτή. Προς το παρόν, ας προσέχουμε. Και κυρίως αν έχουμε πρώιμα συμπτώματα με κάποιο ξάνθημα που αναδύεται και δεν σχετίζεται με γνωστά νοσήματα και ιδιαίτερα όταν υπάρχει πιθανότητα επαφής με κρούσμα, να τρέχουμε αμέσως στο γιατρό. Κύριε Γόγο, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Γόγο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να ήταν Μάης και Σαββάτο, σα θα γύριζα. Και του χάρουσα σκυλάκι να του φύριζα. Να στενάξουν με ντεσέδες και χαλκώματα. Να σπαράξουν οι κοπέλες μου στα στρώματα. Ξημερώματα. Ράγιζανε του Άδη οι καστρόπορτες και σωστά τους να μην κλεινάνε ποτέ. Να διαβαίνουν παλικάρια και αλόγατα και να λούζονται στο φως τα μαύρα σώματα. Ξημερώματα. Ξημερώματα. Τα αποτελέσματα του ταξιδιού του κυρίου Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες πηγαίνουν μια χαρά. Σήμερα είχαμε μόνο 40 παραβιάσεις από τους Τούρκους στο Αιγαίο. Προχτές δε την Παρασκευή έφτασαν, λέει, με τα μαχητικά τους 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Αν θυμάμαι καλά, το βασικό επιχείρημα της τάξης των Ευρωατλαντιστών, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, που έφτιαχνε στρατηγικό διάλογο με τους Αμερικάνους, είναι ότι οι βάσεις τους είναι καλές, γιατί αυτές, λέει, αποτρέπουν την τουρκική προκλητικότητα. Και από όσο θυμάμαι, η βάση τους τώρα στην Αλεξανδρούπολη είναι η βάση η οποία πολυδιαφημίζεται, γιατί μέσω αυτής περνάνε και όπλα οι Αμερικάνοι στην Ουκρανία. Αλήθεια, αφού είναι τόσο καλές οι βάσεις των Αμερικάνων για την ελληνική εθνική κυριαρχία, γιατί οι Τούρκοι φτάσανε μέχρι τα 2,5 μίλια από τη βάση τους στην Αλεξανδρούπολη, αλλά οι Αμερικάνοι δεν βγάζουν κιχ? Και βεβαίως, φίλε Γιώργο, είχαμε φοιτητικές εκλογές προχτές. Δεν το ακούσατε? Α, ναι. Μάλλον γιατί δεν βγήκε πρώτη η ΔΑΠ. Γιατί όταν έβγαινε πρώτη η ΔΑΠ, το ακούγαμε 17 μέρες να παίζει. Τώρα Α και Ου πάτωσε παντού. Και τώρα, μετά από 36 χρόνια, και αυτό πραγματικά είναι ανάσα και ελπίδα, πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές αναδείχθηκε η πασπουδαστική. με 33%, αλλά δεν το βλέπω να παίζει και πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε αντίθεση με τις πρωτιές της ΔΑΠ. Και είχαμε και μία φοιτητική παράταξη, αλλά και ένα κόμμα, πρέπει να σας πω, που αμφισβήτησε το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών. Ποια είναι? Η ΔΑΠ. Και ποιο είναι το κόμμα? Η Νέα Δημοκρατία. Και ποιος ακόμα? Η κυβέρνηση. Και τι είπε η κυβέρνηση? Ότι σύμφωνα, λέει, με τα δικά της στοιχεία, πρώτη, λέει, βγήκε η ΔΑΠ. Αλήθεια? Και γιατί δεν το ακούμε 10 μέρες τώρα? Γιατί δεν το πανηγυρίζετε? Είναι ωραίο πράγμα κυβέρνηση να λέει ψέματα? Και μάλιστα επί πραγματικής κάλπης. Είναι ωραία τα ψέματα γενικώς? Είναι άριστα? Από τους 274 φοιτητικούς συλλόγους, η ΔΑΠ δημοσίευσε επιλεκτικά αποτελέσματα από πόσους, λέτε, από τους 274? Από τους 109. Αλλά υπάρχει και το άλλο που λέγαμε και αυτοί που παίζαμε μπάλα. Πες μου πώς χάνεις και πώς αποδέχεσαι την ήττα σου, να σου πω ποιος είσαι. Σε κάθε περίπτωση, πραγματικά είναι ελπιδοφόρο. Είναι ανάσα. Μπράβο, παιδιά. Αυτό που δεν είναι ελπιδοφόρο είναι να συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχει το εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής στο νοσοκομείο Παίδων, στο Αγία Σοφία. Η σημασία του δεν είναι απλώς μεγάλη. Η σημασία του είναι τεράστια, καθώς καλύπτει τις ανάγκες του παιδιατρικού πληθυσμού σε εξετάσεις της κλασικής πυρηνικής ιατρικής. Μιλάμε για το μοναδικό νοσοκομείο στη χώρα που διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για να καλύψει θεραπείες με ραδιενεργό ιόδιο για καρκίνο θυροειδούς σε παιδιά και σε εφήβους. Ποιο είναι το αποτέλεσμα εν έτη 2022, αλλά ήδη από το 2016? Από το 2016 είχαμε διαστήματα όπου ένας μόνο γιατρός έπρεπε να καλύπτει τις ανάγκες των διαγνωστικών εξετάσεων και τις θεραπείες, καθώς ο δεύτερος βρισκόταν άλλοτε σε στάδιο απόλυσης και άλλοτε σε στάδιο επαναπρόσληψης. Και τώρα, τούτη την ώρα, το τμήμα πυρηνικής ιατρικής του Αγία Σοφία ουσιαστικά έχει πάψει να λειτουργεί, γιατί δεν υπάρχει γιατρός. Και έτσι έχουν μείνει στον αέρα οικογένειες που ζουν βασανιστικά την αγωνία για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού τους, περιμένοντας να κάνουν την προβλεπόμενη θεραπεία. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή, κύριε Πλεύρη, κυρία Γκάγκα. Λίγη τσίπα υπάρχει? Λίγη τσίπα υπάρχει? Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο κύριος Θανάσης Κουκάκης. Κύριε Κουκάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πουγιόπουλε. Είχαμε μιλήσει και πριν από λίγες μέρες, είχαμε μιλήσει για αυτό το αναμφισβήτητο συμβάν, ότι δηλαδή είχατε τεθεί υπό παρακολούθηση. Το κινητό σας τηλέφωνο. Ακριβώς. Παρακολούθησε το καλοκαίρι του 2020 με εντολή της εισαγγελέας που προτείνει την ΕΕΠ. Η παρακολούθηση αυτή έλαβε χώρα μεταξύ της 1ης Ιουνίου του 2020 και της 12ης Αυγούστου του 2020 και συνεχεία παρακολουθήθηκε ακριβώς ένα χρόνο μετά το καλοκαίρι του 2021 με το υψηλή τεχνολογίας λογισμικό παρακολούθησης Predator της εταιρείας Cytrox. Αυτή η παρακολούθηση ξεκίνησε στις 12 Ιουλίου του 2021, οπότε και επιμολύθηκε το κινητό μου με ένα SMS που μου είχε σταλεί και δυστυχώς το άνοιξα, μέχρι και το 24 Σεπτεμβρίου του 2021. Πείτε μου κάτι, γιατί τότε λοιπόν η κυβέρνηση δια του αρμοδίου εκπροσώπου της δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση, καμία ευθύνη και δεν γνωρίζει κιόλας, γιατί είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Αναρωτιέμαι τι είδους ιδιωτική υπόθεση είναι μια υπόθεση που αφορά παρακολούθηση Έλληνα πολίτη. Ίσως είναι τόσο ιδιωτική όσο ιδιωτική είναι η δρόμη στην Μεσογείων και στην Κατεχάκη, που έλεγε ότι δεν είναι κρατική δρόμη αυτή, αλλά το κλείνω το σχόλιο. Εν πάση περιπτώσει, υπόθηκε από την κυβέρνηση ότι δεν έχουμε καμία σχέση, γιατί δεν έχουμε αυτό το σύστημα, είχε πει ο κύριος οικονόμου, το Predator, εδώ στην Ελλάδα, αλλά βγαίνει προχτές η Google και επιβεβαιώνει ότι κρατικοί φορείς στην Ελλάδα έχουν προμηθευτεί αυτό το λογισμικό παρακολούθησης? Στις 19 Μαΐου, το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης, η Google, μέσα από μια κεντρική σελίδα που έχει, η οποία αναφέρεται, έχει τον τίτλο Threat Analysis Group, και εκεί πέρα ουσιαστικά τακτικά όταν ανακαλύπτει κάποιες επιμολύνσεις του λογισμικού της, ενημερώνει τους χρήστες ότι ξέρετε έχω βρει ότι υπάρχει αυτή η απειλή, πρόκειται να την αντιμετωπίσω στην καινούργια έκδοση του λογισμικού μου, είτε αφορά τα κινητά Android και το λογισμικό των Android, είτε αφορά τους browser της Chrome, δηλαδή τους browser γνωστούς που μπαίνει ο κόσμος στο ίντερνετ. Αυτό έγινε και την προηγούμενη Πέμπτη. Ουσιαστικά σε ένα αναλυτικό report ήρθε και αποκάλυψε ότι έχει εντοπίσει το λογισμικό παρακολούθησης Predator να έχει επιμολύνει με ένα ειδικό τρόπο χρήστες κινητών Android. Ρίστον παρόδο, το δικό μου κινητό είναι το οποίο επιμολύθηκε ήταν iPhone. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Μπογιόπουλε? Το λέω διότι η ίδια τεχνολογία επιμόλυνε δύο διαφορετικού τύπου κινητά. Τα κινητά iPhone και κινητά Android. Κρατήστε το αυτό, έχει σημασία τη συνέχεια. Και αποκάλυψε λοιπόν η Google ότι από την έρευνά της το λογισμικό αυτό έχει αξιολογήσει ότι έχει πουληθεί σε φορείς σχετιζόμενους με κρατικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων στην Αίγυπτο, την Αρμενία, την Ελλάδα, τη Μαγαδασκάρη, την Κενά Ακτή, την Σερβία, την Ισπανία και την Ινδονησία. Οπότε λοιπόν έχουμε μια επιβεβαίωση μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και από την Google ότι έχει εντοπίσει στην Ελλάδα κινητά τα οποία έχουν επιμολυθεί, κινητά Android και browser της Chrome που έχουν επιμολυθεί με το λογισμικό Predator. Αλλά αν μου επιτρέπετε, κύριε Μπογιόπουλε, η Google, η οποία είναι ένας διεθνής κολοσσός, ο οποίος έχει μια ειδική τεχνολογία και μια αυξημένη δυνατότητα να ελέγχει τις απειλές και να τις αντιμετωπίζει, είναι η τρίτη ουσιαστικά η οποία επιβεβαιώνει την ύπαρξη του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα το έκανε το Πανεπιστήμιο του Τορέντο, το Citizen Lab, το οποίο και επισήμως διέγνωσε την ύπαρξη του λογισμικού στο κινητό μου. Αλλά ήταν αυτό που από τις 16 Δεκεμβρίου του 2021 είχε αποκαλύψει ότι το λογισμικό αυτό έχει πουληθεί και στην Ελλάδα. Και είχε ήδη από τότε πει ότι αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να το αγοράσουν αυτό το λογισμικό είναι κρατικοί φορείς. Την ίδια ακριβώς ημέρα που έγινε αυτή η αποκάλυψη, το ίδιο ακριβώς επιβεβαίωσε και η Meta, η μητρική εταιρεία της Facebook, η οποία προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα. Γιατί μας έδωσε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, mirror ιστοσελίδες, δηλαδή ψεύτηκε στους σελίδες, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί προκειμένου να επιμολυνθούν κινητά με αυτό το λογισμικό. Και μιλάμε για ιστοσελίδες στην Ελλάδα. 50 ιστοσελίδες με κατάληξη, η οποία κατάληξη είχε και το GR μέσα, αλλά αυτό ήταν ψεύτικο επίπλαστο τέλος πάντων, γιατί μιλάμε για site τα οποία έχουν δημιουργηθεί μόνο για για να παραμείνουν ενεργά για μία-δύο μέρες, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να περάσουν το λογισμικό παρακολούθηση στα κινητά. Όπως έγινε στη δικιά μου περίπτωση άλλωστε. Η επιβεβαίωση λοιπόν της Google στις 19 Μαΐου είναι ακόμα μία. Είναι ακόμα μια αφεντένικη απόδειξη. Καταδεικνύει ότι το λογισμικό αυτό έχει χρησιμοποιηθεί από κρατικούς φορείς στην Ελλάδα. Ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως την ίδια γραμμή που έχει η κυβέρνηση επιλέξει από την πρώτη στιγμή, αρνείται ότι το ελληνικό δημόσιο έχει προμηθευτεί αυτό το λογισμικό παρακολούθησης. Αλλά καταλαβαίνω και γιατί η κυβέρνηση τόσο επίμονα το αρνείται. Η δικιά μου εκδοχή, αν θέλετε την άποψή μου, κύριε Μπογιόπουλε, είναι ότι επειδή η παρακολούθησή μου το 2020 έχει γίνει αποδεδειγμένα, γιατί άλλωστε οι reporters United αποκάλυψαν τα έγγραφα, έχει γίνει αποδεδειγμένα με πράξη της αγγελέως που υποφέρει την της κυρίας Βασιλικής Βλάχου, η οποιαδήποτε παρακολούθηση ιδιώτη, δημοσιογράφου, πολίτη με το λογισμικό Predator δεν έχει γίνει με την ίδια διαδικασία. Δεν έχει υπογραφεί δηλαδή από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Συγγνώμη, την εισαγγελέα εφετών, η οποία υποπτεύει την ΑΕΠ. Και αυτό ουσιαστικά καθιστά την παρακολούθηση μη σύνομη. Εάν λοιπόν πράγματι η δημοσιογραφική έρευνα καταλήξει και αποδείξει και τεκμηριώσει ότι αυτό το λογισμικό παρακολούθηση έχει χρησιμοποιηθεί από τις ελληνικές υπηρεσίες. Το πιο πιθανό, κύριε Βογιόπουλε, τουλάχιστον από αυτά τα οποία έχω μάθει κατά διάρκεια αυτής της περιπέτειας από όλους όσους ρώτησα και προσπάθησα να πληροφορηθώ ουσιώδεις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης, η άποψη όλων είναι ότι επειδή ακριβώς το ελληνικό δημόσιο υποστηρίζει δεν έχει παραλάβει το Predator, προφανώς δεν έχει υπάρξει και εισαγγελική εντολή για τη χρήση του. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, εάν το ελληνικό κράτος βρεθεί να έχει χρησιμοποιήσει ένα λογισμικό χωρίς να έχει κινηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και ο ίδιος ο κανονισμός λειτουργεί ΕΣΕΗ, τότε το θέμα είναι ακόμα πιο σοβαρό. Αυτό μένει όμως να αποδειχθεί. Κύριε Κουγάκη, ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που δώσατε άλλη μια φορά προκειμένου και για το ενδιαφέρον σας για αυτή την υπόθεση. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Μ' απέλυσαν απ' τη δουλειά, με χώρισε η γυναίκα μου. Έχασα στο κίνο δανεικά και πώς θα δίνω. Τον ήκυρε η χρέη, τη ζωή μου παραπέει. Αμέτρητοι λογαριασμοί και λάθος υπολογισμοί. Και σαν να μην φτάναν όλα αυτά, στην Αττική τα απόγευμα. Για πυροσβεστήρα πήρα κλείσει 80 ευρώ και μες στην καντεμιά μου, μες στο πανικό πηγαίνω. Βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, βγαίνω και χορεύω, χορεύω. Ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω, ξεδίνω. Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Να στέλνω πολλές καλησπέρες στον Γιώργο, στον κύριο Μιλωνά, στον κύριο Θεοδοσιάδη, στον κύριο Αβραμίδη. Να είστε καλά, κύριε Αβραμίδη. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Καλώς θα δέχτηκες, φίλε. Καλησπέρα στον Πέτρο, στον Κερατσίνη, στον Μπετράν, στην Καστοριά. Καλησπέρα στον Παύλο. Να είστε καλά, Παύλο μου. Στον Γιώργο, στο Βέλγιο. Καλησπέρα στον Μπαοκάρα. Καλησπέρα στον Γιάννη, στη Γλασκόβη. Καλησπέρα στον Γιώργο από την Πετρούπολη. Μαρτίνα, είχαμε συνέδριο Πασόκ. Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Ναι, βέβαια, είχαμε συνέδριο Πασόκ, τριήμερο. Τώρα πλέον έχουμε και την τελική σταυροδοσία. Φαίνεται ότι θα πάμε σε μια κεντρική επιτροπή με πάρα πολύ μεγάλη ανανέωση. Οι άνθρωποι που είναι νέοι σε ηλικία, η νέα γενιά, εν πάση περιπτώσει, έχει πάρα πολύ ισχυρή παρουσία. Πρώτος με πολύ μεγάλη διαφορά στην προτίμηση των συνέδρων είναι ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο άνθρωπος που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο επόμενος γραμματέας του κόμματος. Ακολουθούν ο νυν γραμματέας, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, και ο πρώην γραμματέας, ο Στέφανος Ξεκαλάκης. Υπάρχει μία εκπροσώπηση όλων των συνιστοσών του κινήματος αλλαγής και όλων των τάσεων του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως με την προεδρική φρουρά να έχει περίπου τα 2/3 της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτά με μία επιφύλαξη, γιατί ναι, μεν έχουμε τη σταυροδοσία, πλην όμως δεν έχουν ενσωματωθεί οι ποσοστώσεις και ακόμη δεν έχουμε την πλήρη εικόνα της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, το επόμενο διάστημα έχει προαναγγελθεί ήδη μία νέα πορεία στο λαό εκ μέρους του Νίκου Ανδρουλάκη και των στελεχών του κόμματος. Ο επόμενος σταθμός είναι σε περίπου 10 μέρες από τώρα, οπότε θα έχουμε την πρώτη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επιτροπής για να εκλεγεί ο γραμματέας του κόμματος και το νέο Πολιτικό Συμβούλιο, ένα λίγο πιο μικρό και κάπως πιο ευέλικτο όργανο, προκειμένου να λαμβάνονται οι άμεσες αποφάσεις. Και να σου πω ότι αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις στο συνέδριο ήταν ο πράσινος ήλιος, ήταν η επαναφορά των σημαίων και του παλμού που είχαμε πολλά χρόνια να δούμε. Πλαστικές. Συγγνώμη. Πλαστικές ήταν. Ήταν πλαστικές, ήταν πλαστικές. Από μέταλλο ήταν η παράταξη, όπως είπε ο πρόεδρος. Είπε ότι το μέταλλο της παράταξης είναι πολύ ισχυρό και δεν μπορεί να το λιώσουν κανένας από τους πολιτικούς μας αντιπάλους, εν πάση περιπτώσει, της δεξιάς ή της αριστερής συντήρησης. Αυτό ήταν και το μήνυμα του περίπου. Ιδρυτής ο Βενιζέλος. Ιδρυτής ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και οι άλλοι της Νέας Δημοκρατίας αυτοί λένε ότι είναι ο Βενιζέλος. Ναι. Ιδρυτής ο Ελευθέριος Βενιζέλος, επανιδρυτής ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έτσι τα είπε ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα. Και από ό,τι είδα, ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Κώστα, τον Πορτογάλο, να απευθύνει χαιρετισμό. Ακριβώς. Γιατί τσακώνονται. Και μάλιστα έναν πάρα πολύ θερμό χαιρετισμό, γιατί είπε ότι έχει έρθει η ώρα να ανατείλει ο πράσινος ήλιος πάνω από τη χώρα. Μες. Καταχειροκροτήθηκε. Θέλω να σου πω, γενικά οι άνθρωποι που είναι κοντά στο Πασόκ έχουν έτσι μια πολύ καλή σχέση με τον πράσινο ήλιο, έτσι κάπως πώς να πω, συγκινούνται με αυτό το σύμβολο. Υπάρχει και μια πολύ ωραία ταινία του Ρώσου, Ψεύτης Ήλιος. Άλλο θέμα βέβαια αυτό. Άλλο θέμα άλλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, μακριά από μένα αυτή η παραλληλισμή. Ναι, σωστό και αυτό. Να σας πω, εν πάση περιπτώσει, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προσπάθησε να οριοθετήσει το χώρο του, να ξεκαθαρίσει εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, κατά τη γνώμη μου, τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Είπε λοιπόν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είναι απέναντι και στη δεξιά και στην αριστερή συντήρηση και ότι το Πασόκ επανέρχεται ως πρωταγωνιστής και όχι ως ρυθμιστής. Αυτός είναι και ο στόχος του. Μένει να δούμε στις εκλογές, γιατί αυτή είναι η πραγματική δημοσκόπηση, αν θα επιτευχθεί. Έγινε, Μαρτίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, λέγαμε Χαρίλαος και όλοι ξέραμε και όλοι ήξεραν για ποιον μιλούσαμε. Γιατί οι ηγέτες, οι πραγματικοί ηγέτες, οι λαϊκοί ηγέτες, έτσι καταγράφονται στη ζωή και στην ιστορία, έτσι περνάνε από στόμα σε στόμα, έτσι περπατάνε ανάμεσα στους ανθρώπους, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί τους, με το μικρό τους το όνομα. Χτες συμπληρώθηκαν 17 χρόνια από τις 22 Μάη του 2005, από εκείνο το πέταγμα του Χαρίλαου Φλωράκη στο τελευταίο του Αγνάγκιο, όπως το έλεγε στον Αηλιά. Ο Χαρίλαος λείπει, αλλά είναι πάντα εδώ, όπως ακριβώς το λένε εκείνοι οι στίχοι του Γιάννη Ρίτσου. Να λείπεις, γράφει ο Ρίτσος, δεν είναι τίποτα να λείπεις, αν έχεις λείψει για ό,τι πρέπει. Θα είσαι για πάντα, μέσα σε όλα εκείνα που γι' αυτά έχεις λείψει. Θα είσαι για πάντα, μέσα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. τη λευτεριά με τραγούδια, όπλα και σάπια.